विश्वास स्वाति बूंद रघुनाथ है चातक तुलसीदास स्वाति बूंद रघुनाथ है चातक तुलसीदास पछताओगे प्राण जाए छूट पाछे फिर पछताओगे प्राण जाए छूट तुलसी या संसार में पाछे नाभी कस्तूर बसे भटकत जंगल हो। राम बसत सबके हृदय पर समझे नहीं को। राम बसत सबके हृदय पर समझे नहीं को। पल में परलय हो ऐसी प्राण जाइए छूट। कटारी पे तुलसी तहा न जाइए जहाँ कपट को हेत तुलसी तहा न जाइए जहाँ कपट को हेत समेत प्रभु सोहत तुलसीदास सीता लखन समेत प्रभु सोहत तुलसीदास हर्षत सुर बरसत सुमन सगुन सुमंगल वास हर्षत सुर बरसत सुमन सगुन सुमंगल वास रवि रजनी एक ठाम तुलसी दोनों ना रहे रवि रजनी एक ठाम